Właśnie, proszę państwa, to jest zachowanie, do którego chciałbym państwa jeszcze bardziej ośmielić, ponieważ my bardzo wierzymy w tych ludzi, w młodych, wciąż młodych, na pewno duchem, jeżeli nie metrykalnie w każdym przypadku, ale duchem młodych polskich artystów, więc chciałbym państwa zachęcić, żeby się państwo absolutnie nie cenzurowali, jeśli chodzi o entuzjazm. Proszę go dzisiaj nadużywać i informacja, chociaż tego przez radio nie widać. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej oczywiście wszystkie miejsca są siedzące. Mogą oczywiście w ramach entuzjazmu państwo wstać przy kolejnych koncertach. Przyznam szczerze, no właśnie. Zachowam się teraz troszeczkę radiowo, powiem, że jest 6 minut, 6,5 minuty po godzinie 23. Dwa koncerty w ramach 11. edycji Ofensywy Deluxe jeszcze przed nami. Historia bardzo prosta. Dostałem płytę, której okładka przedstawiała zupełnie inny komunikat niż treść muzyczna, bo pomyślałem sobie, aha, bluza z kapturem i niezbyt agresywna fryzura, czyli będziemy mieli mocny komunikat hip-hopowy kolejny. A tymczasem okazało się, że to jest absolutnie wielka paleta barw, nie kończące się zupełnie pudełko kredek. Dziwne to jest, że po wydaniu tej płyty, kiedy przemianowali nazwę zespołu na tę, która jest teraz aktualnie obowiązująca, z Control the Weather, bo tak się nazywali wcześniej, dziwne jest to, że po wydaniu tej swojej debiutanckiej płyty nie grali koncertów. Niedawno pojawili się tutaj podczas ofensywy, takiej zwykłej, normalnej, regularnej audycji na obsesji i stwierdziłem po tej obsesji, że ta muzyka jest na tyle piękną, niewiadomą, że trzeba ją pokazać jeszcze i jeszcze i jeszcze. Proszę państwa, nie mam wątpliwości, ponieważ przed taką publicznością, zwłaszcza tą po drugiej stronie, ale również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oni grają po raz pierwszy, to bardzo proszę teraz to zaakcentować. Szczota na całą przyszłość dla zespołu Bownik! I can't call for for a minute. We all can come for a minute. You know we look fine. Stories filling all the heroic powers. Controlling the weather and the crowd. Controlling the weather and the crowd. And I just made my signal through the glass. And I will never raise my hands out. And I will never. Bardzo dziękujemy. Tak. Nazywam się Bownik. Dziękujemy. zapomniałem swojej wody, ale mam wodę po fiszu. Jest nam przemiło. Teraz będzie piosenka, której jeszcze nigdy nie graliśmy i to będzie pierwsza piosenka, którą w życiu zagramy po polsku. Więc to będzie numer z nadchodzącej płyty, która będzie cała po polsku. Płyta będzie jesienią, a piosenka to Delfina. Thank you. roślina potrzebuje ciepła. Mojego. Przy kurtyną krzesła zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś. Zaklinam cię, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Gdy ostatni dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Wszystko, czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się, choć na godzinę. Strasznie dziękujemy. Sample przysłał wam Edo. Basy strzelał Andy, ja jestem Michał. A cały to Bownik. Zespół Bownik. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W Trójce. Na 11. edycji Ofensywy Deluxe. Brawo! Michał, jeżeli mogę cię poprosić jeszcze raz na scenę, bo zapomniałeś szczotki. To jest ważne. Hello! Dzięki. Tak. Proszę Państwa, Finał przed nami tego 11 naszego spotkania tutaj w Trójce. Bardzo się cieszę, że dawno już mamy za sobą czas, kiedy chwalenie się polską muzyką gdziekolwiek na świecie było może trochę wstydliwe, nie miał za bardzo kto tego zrobić, my nie mieliśmy komu tego powiedzieć, żeby to zrobił. Mam tylko do Państwa prośbę i to do wszystkich, do tych, którzy siedzą tutaj w studiu, do tych, którzy są w tej chwili po drugiej stronie radioodbiorników. Jeżeli cokolwiek Państwu się podoba, nawet jeżeli to znacie, nawet jeżeli to jest utwór przez tych artystów zaprezentowanych dzisiaj w ofensywie, czy w normalnych, regularnych audycjach, już trochę ograny, ale jeżeli się Państwu podoba i coś Państwu robi, proszę go zanieść jak najdalej, dlatego że takie jest nasze zadanie. I jeśli chodzi o te najpiękniejsze radiowe obowiązki, to jest właśnie jeden z nich, żeby być blisko polskich artystów i żeby podnosić ich ważność. Na pewno tak będziemy robić tutaj w ofensywie. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz a propos tych, którzy być może, nawet nie być może, z jakiegoś powodu nie mogli się tutaj dzisiaj pojawić, ponieważ w ofensywie zawsze mieliśmy tak, czytając chociażby listę obecności, którą Państwo podpisują wirtualnie zawsze na początku audycji, że staramy się być bliżej słuchaczy i nie tworzyć z nimi żadnych barierek między radiem a tymi, którzy są po drugiej stronie. Wiem, że dzisiaj miała być tutaj na przykład na sali, bo dostałem taką informację, a nie dojechała, bo wylądowała w szpitalu pani Kasia. Bardzo chciałbym ją gorąco pozdrowić. Jest w Lublinie w tej chwili. Mam nadzieję, że szybko z tego szpitala wyjdzie. No i druga rzecz, i tu należy się Państwu usprawiedliwienie, ponieważ zapowiadałem ten występ przez długi czas, godzinę przed rozpoczęciem koncertu. Dostałem telefon, w którym artysta w krótkich, żołnierskich, ofensywnych, męskich słowach, ale ledwo mówiąc, wyjaśnił mi, że grypa żołądkowa to nie są przelewki. W związku z tym go dzisiaj nie będzie, ale wiem, że słucha w tej chwili Trójki. Andrzej Smolik, brawa dla niego! No i jeszcze jedna ofensywna szczota na dziś, jeszcze jeden koncert. Hej! Dobry rock'n'rollowy duchu ofensywy i Trójki. Za to, że kiedyś zaśpiewałeś pod gołym niebem na żywo w tej audycji utwór Creep. Za to, że opowiadałeś mi o tym, że jak byłeś małym chłopcem i uczyłeś się grać na gitarze, to w twoim domu między pokojem mamy a twoim pokojem właściwie była pusta przestrzeń i ona ani razu nie zwróciła ci na to uwagi. Pozwalała grać, pozwalała ćwiczyć. Za to, że zrobiłeś trasę na ścianie wschodniej w Polsce, w miejscowościach, do których nie dociera na żywo muzyka rockowa. Za to, że wydałeś dwie fajne płyty i za to, że nigdy nam nie odmówiłeś. Dla całego zespołu chciałbym te szczotę wręczyć. Proszę Państwa, Organek! Dziękuję bardzo. Ja nie wiedziałem, że my dostaniemy szczotę. Myślałem, że mamy zagrać tylko. Nie wiedziałem, że nagroda jeszcze. Ale... My zagramy rock'n'rolla, zagramy. Nagraliśmy ostatnio drugą płytę, udało się nam pośród tego całego zamieszania. Płyta nosi tytuł Czarna Madonna. A jednym z takich numerów, który bardzo lubię, to jest piosenka, która nosi tytuł Wiosna i teraz mimo stycznia ją zagramy. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię trafię. Jesteś taki nieodporny, jak zmniejszy czas.

Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, gdy twoje ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci noszę spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ci niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miła, do ciebie wciąż płonie. Teraz niech stanie się dzień. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory i jeszcze cokolwiek. Pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Pokaż mi dłonie. All right. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miła, do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Chcieliśmy teraz zaprosić bardzo szczególnego gościa. A very, very fine gentleman and a true friend of ours. Kev Fox, proszę Państwa. Surprise. Hello? Hey? Więcej. Jesteś, Kev Fox. Zagramy taką piosenkę, której się pewnie nikt nie spodziewa, bo ona jednak ją zagramy. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines where the sun will never shine. Shiver the whole night through. My girl, where will you go? Going where the cold wind blows. In the pines where the sun will never shine. Shiver the whole night in the pines where sun will never shine. I will shiver all night long. I spent the ones I had working on just about a mile from me. His head was found in the driving wheel. His body was never found. All right. My God! Sarah Fox, proszę Państwa. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ta piosenka była tak samo dramatyczna jak nasze wykonanie, ja jestem tego świadomy. Ale to jest celowy zabieg taki, powiedziałbym... Nie... O, chciałem być marketingowy, ale dobrze, że powiedziałeś to na A. No i w dalszym ciągu zagramy kolejne piosenki z płyty Czarna Madonna. To ja najbardziej lubię. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko co mam. Ja wyję jak ten pies, co zdrowić mam. Tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. I to już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko co mam. Ja wyję jak ten pies, co zrobić mam. Tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść. Ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To jedno tylko. czarny miał oczy, czarny włos. Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak się przystał za nieczysty był i grzech. A piękny dym, a smutny coś. I w knajpach by ciągle się tylko bił. Mówiłam do moich Italiano. Ty nigdy nie będziesz mój. Czarną jak włos masz, duszę pijaną. Twoją panią, tylko ona jest, tylko ona, ona nie jest. Nie mówił nic, do lustra pił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Pali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu opluje go. Mówiłam mu, mój Italiano. Ty nigdy nie będziesz mój. W twojej głowie jest czarny pająk. Twoją panią tylko ona jest. Tylko ona, ona nie jest. W twojej głowie czarny pająk jest, tylko ona, ona nie jest. W twojej głowie czarny pająk jest, tylko ona jest twoją panią, durniu, bo nie ja. czarna Madonna. Daj się przekonać, że warto uwierzyć we mnie raz jeszcze, że warto uwierzyć w człowieka raz jeszcze. Że warto poczekać i ważyć swe słowa i niech czarna rozpacz odejdzie i pustka. Czarna Madonna. Tomasz Organek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas 11. edycji koncertu Ofensywa Deluxe. Kończą to chociaż we fragmencie tytułowym utworem ze swojej najnowszej płyty Czarna Madonna. Wcześniej jeszcze Bownik, Fish Emadę Tworzywo. No i ten, który wszystko dzisiaj rozpoczynał. Rozpoczynał wcale nie tak ofensywnie, nastrojowo. Chyba najbardziej nastrojowy koncert w dotychczasowych 11 naszych spotkaniach z Państwem, czyli Fismol. Czekamy na ich nowe płyty, ich nowe kroki artystyczne i tak jak zawsze będziemy gdzieś bardzo, bardzo blisko. Koncert przygotowali Zofia Sylwin i Przemek Nowak. Tutaj w studiu przy audycji Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek i Piotr Stelmach. Dziękujemy bardzo Państwu za obecność po drugiej stronie radioodbiorników. Już myślimy nad kolejną edycją Ofensywy Deluxe. Pa, pa.